सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 15 मई 1997 को साय लगभग 4:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये कुछ भी नहीं होता है, केवल सीताराम सीताराम उस नाम लेता हूँ, इससे मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखो संदेह मत रखो, आदमी संदेह से भटकता है, सीताराम सीताराम का पूरा हो जाएगा इसमें संदेह मत करो। अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, बाकी क्या रहता है। अभी बालक को बाली को धमकाया नरकों में जाना पड़ेगा, तो उसको नरकों में जाना पड़ा। जब अपने आप को दे दिया सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म है बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण ही अभी इसी क्षण राम को नाम जपो। तुम भगवान की हो कर सीताराम को, सीताराम जी का हूँ मैं, मेरे सीताराम जी है। संदेश छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं छोड़ दो भगवान पर। नरकों में जाओ तो निशंक रहो, स्वर्ग में जाओ तो निशंक रहो, 84 लाख जाओ निशंक रहो, अपने तो भगवान को सौंप दिया। हो राम को नाम जपो, तुम सीता जी कुसंग मत करो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। भगवान का हूँ मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, ये संसार का नहीं हूँ। सेवा संसारी करूँगा, संसार हूँ नहीं। जिसे पति प्रथा होती है वो पति की होती है, पति के नाते सब कुटुंब की सेवा करती है। ब्राह्मण को भी भोजन कराती है पति के नाते, पति गृहस्थ है, इनका धर्म है, इस वास्ते में ब्राह्मण को बोलते हैं। ब्राह्मण से दंड है क्या, क्या साधु से दंड है, क्या कृषि से दंड है। ऐसे एक सीताराम जी होकर सीताराम जी नाम संदेह बिल्कुल मत रखो। देखो जीव स्वतः ही आनंद राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि, ये संदेह करके ही फंसता है। मैं भगवान को हूँ पहले से ही, इस वास्ते हूँ राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करते हैं। सीताराम सीताराम मस्त हो जाओ, कोई कुछ भी कहे तो कभी संदेह मत करो। कल्याण मेरा हो गया, सीताराम जी का हो गया, तभी अब तो सीताराम जी का नाम है वो सबसे श्रेष्ठ, इस बात लेता हूँ। सीताराम के नाम से कल्याण होगा नहीं, कल्याण तो कृपा से हुआ है, अब और करें क्या। सबसे बढ़िया भगवान का नाम है, इस बात से भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के नाम लेने से कल्याण हो जाएगा ये नहीं, कल्याण का संबंध तो कृपा से है, भगवान की कृपा से। बढ़िया से बढ़िया चीज क्या भगवान का नाम है, इस बात से सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। श्वास लेते हैं तो भी श्वास लेना चाहिए, ये विधि थोड़ी है, मेरे शास्त्र की आज्ञा श्वास लेना चाहिए, और श्वास के बिना जी नहीं सकते, जैसे सीताराम जी के बिना जी नहीं सकते। बस सीताराम सीताराम निश्चो हो जाओ, निश्चो निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशंक हो जाओ। न शंका रखो, न शोक रखो, न भय रखो, न चिंता करो। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम राम करे सीताराम गया। अब सीताराम जी शोर किया, सीताराम श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर। सीता राम जी सियाराम सियाराम सियाराम मातृ सियाराम सियाराम राम श्री राम मय सकल जीव सब मुक्ति हमारी तो हो गई, बंधन है ही नहीं, बंधन हो तो मुक्ति होगा। सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम तुलसी सीता राम कहो और दिल रखो विश्वास। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास कभी बिगड़ जाए सुना कभी किसी पुराण में संत की वाणी में किसी में आया ऐसा कि राम जी के दास बिगड़ गए? चिंता ही छोड़ दो बस। ये संत कहते चिंता तो हरि नाम की और चित्त वे दास, हरि नाम की चिंता के भूलू नहीं सोचे नहीं बस, इससे कल्याण हो जाइए भी नहीं। कल्याण का संबंध भी नाम जप के साथ मत जोड़ो, नाम जो तो बढ़िया से बढ़िया इस बात है और करेंगे क्या, समय उत्साह से उत्साह लगाता है। वैष्णव तो महाराज एक बात कहते हैं कालक्षेप, भजन करना है कालक्षेप करना है, काल कालक्षेप काल बिताना है, समय बिताना है समय, ये कालक्षेप है। हमें करना क्या, हमारे क्या मतलब है? सीताराम सीताराम सीताराम पता है नहीं, एक सज्जन मिले थे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मालूम हो तो कोई रस बड़ा भीषण आ रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम काम धंधा करना गोला आया सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मौज हो जाएगी। अरे आपका क्या क्या आपके दर्शनों से कल्याण हो जाए, राम मत अधिक राम कर दर्शन, भगवान का नाम लेते रहो। जिसमें भी भाई कलयुग कलयुग में नाम नहीं बना ज्यादा है, इस वास्ते खूब ऐसा पुष्ट प्रसन्न हो जाओ मस्त हो जाओ कि बस हमारी तो बन गया। कोई कुछ भी कहे कि क्या करते हो तुम, बिल्कुल मूर्ख हो समझते नहीं कि हमारे समझ नहीं चाहिए, हमारे समझ चाहिए, हम समझ क्या करेंगे, हम समझ का करेंगे क्या। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सूरज जो पहली कहो इतने ही कहो, सब पढ़ पढ़ा कर अंत भगवान ना बनोगे। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, तो सर्व पहले ही कहो शुरू बोल दीजिए सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मस्त हो जाओ, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। भाई से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम से लगे रहो भाई, ये जितने हैं उनमें लगे रहे वो जितनी बात है। ये वृक्षों के लगा रहता है फल वो बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मीठा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, कोई परिश्रम करना पड़ता, फल को कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। यहाँ आप हम लोग जितने माँ की गोदी में पड़े रहे बस, कोई परिश्रम किया बड़े होने के लिए, कोई उद्योग किया भी बड़े हो जाए, समझदार हो जाओ, ऊंचे हो जाओ, ऐसा कोई विचार किया हमने? गोदी में पड़े पड़े आप भगवान ने सुना आप भी ठीक हो जाएगा, माँ का प्यार मिल जाए, माँ का दूध मिल जाए, बस पर ये रहे, माँ की मर्जी आप जैसे करे खुश हो जाए, जैसे भगवान के चरणों में पड़े रहोगे। हो राम को नाम जब, बस भगवान का होकर भगवान का नाम जब, जैसे बच्चा माँ का होकर माँ को पुकारता है, तो माँ मरा दूसरा काम कर नहीं सकती, सब काम छूट जाते, बच्चे के लिए सब काम सोच जाते, बच्चों को नहीं सोच सकते। जो एक वर्ग एक एक जन्म की माँ होती हो, और भगवान सदैव तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें सदा की माँ है, सदा ही सब शीर्ष भगवान माँ है, पिता ही आवा है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें, तुम्हें सर्वम छ बता सात पर सर्व बता दिया सात ही सुख सर्वम मम देव देव हे देव देव सब आप मैं तो आप ही हो मोर हो जाए अनेक करी बिगड़ी हुई राम राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जैसे राधे श्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण कोई भगवान का नाम जो नाम आपको प्यारा नहीं होता कोई कमी नहीं है सीताराम सबसे बढ़िया है राम सकल नाम रहते अधिका हो नाथ भगवान अधिका सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक आनंद हो जाएगा। गोस्वामी जी कहता है कि भरोसा चाहे दूसरों से करो, भरोसा किसी को किया करे, मेरे तो राम को नाम कल्पतरु कली कल्याण फलो कलयुग में कल्याण फल गया, कल्पतरु में कल्याण क्रिया फल हो गया, भरोसा चाहे दूसरों से करो, कहते वेद और मत सब बात ही करो, सब बड़ा बढ़िया है, मतलब मेरे तो सावन के हरियाजू दिखता रो सावन में तो हरियाली देख अंध हो जाए तो अंध हरियाली दिखे, ऐसे मैंने भगवान को देख रहा मैं तो अंध हो गया, हो गया भगवान ही भगवान दिखते बताओ कर्म और उपासना का ज्ञान और वेद मत सो बात करो ठीक है और बड़ी बड़ी बेच गई शंकर साखी जो राखी कहो मन में दूजी हुए राखन कहता हूं तो साक्षी शंकर को देता हूं। शंकर को साक्षी क्यों दिया, साक्षी को कहते गंगा जी थो सच्ची कहते हो नहीं गंगा जी गंगा जी थो तो गंगा जी उठाई हुई है शंकर के माथे में गंगा जी देखो शंकर महाराज सच्ची बोलना गंगा तो सिर पर शंकर सिर्फ गंगा जी शंकर इस भर का साथ दिया साक्षी गंगा जी देते बने रहो ठीक है देखो अगर मैं बनावटी कहूं तो जल जीह करो जीव गल जाओ सब अंगल गल जाते हैं अंगल गल जाते हैं जीव गलती नहीं है कोटी की भी जीव नहीं गलती है अगर मैं अगर गलती है तो जीव भी गल जाओ सब काम हो जाए शंकर जो साख जो राखे कहो तो जल जीह करो तुलसी भजो राम नाम ही नहीं ये तो समझ पर हो मेरे तो समझ आ गई रजपूत को अवधूत को जुलवा को कोई कोई साधु कह दे कोई ब्राह्मण कह दे कोई जुलवा है चमार है कमर है मतमंत्र है मैंने किसी बेटी लेनी नहीं किसी को बेटी लेनी नहीं किसी कोई मतलब कुछ और जो कहो भारत जो कुछ हूँ भगवान का हूँ हो या राम को नाम जब अरे भगवान का हूँ अपनी तरफ नहीं भगवान की तरफ से हूँ अपनी तरफ से कोई शेठ का कहते मैं देव बेटा हूँ शेठ नहीं माने तो क्या होगा भगवान कहते हैं ममई वारिस हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए अब आपके हाँ कहने की देरी है इसको शरणागति कहते हाँ हाँ मारा सोची सुबह मेरे हैं हाँ घर घर में क्या खर्च हुआ आप सब मम प्रिय सबो होती सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के तो है आपका तो हा महाराज हा महाराज बस हाँ क्या खर्चा देगा शरणागति बात एक संत की लक्ष्मण लेख में देखा कहते शरणागत का काम तो शरण करते हैं हम तो मौज करते हैं आनंद करते हैं आनंद लेते हैं काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवर की शोध पाओ पसा हमारे क्या शरणागत क्या कुछ करना नहीं पड़ता सब कहना पड़ता ये ब्याह करके जाती है तो पति से संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और पति का सब काम करना पड़ता घर का जैसे भगवान के साथ हमारा संबंध अचल है अचल है कुछ करना नहीं पड़ता कुछ करना है ही नहीं। स्वयं भगवान ने दे रखा है हमारे को, तो इसमें कुछ करना नहीं, कुछ मतलब नहीं। हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी कुशल आ गए, कुशल मत करो, जिसको भगवान में बाधा लगे ऐसा नास्तिक का स्वरूप मत करो। संगत सर्वात्मा त्याजिए, संगत सर्वात्मा त्याजिए, संगत सर्वात्मा त्याजिए, सचेतन तू न सके रे, अगर न छोड़ सके तो ससद भी संतों का संग करो, सताम संगो ही ये दवाई है, सब काम ठीक हो जाएगा। ना हो भगवान शंकर मांगते हैं, शंकर बार बार बार मांगो हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पायरी भक्ति सदा सत्संग, आपको चढ़ा भक्ति और सत्संग। अब शंकर की क्या बाकी है, क्या बाकी है कि भगवान बार बार बार बार बार मांगो हर्षदेव, तो बार बार मांगने से देने वाला गुस्से में आ जाएगा, क्या पीछे प्रहार करेगा, तो मैं तो बार बार मांगूंगा, गुस्सा मत कीजिए हर्षदेव, प्रसन्न हो दीजिए, गुस्सा नहीं, बार बार बार मांगो। बोलो शंकर मांग रहे हो अपने को चीज में, तो इससे बढ़कर क्या होता है, पद सरोजन पायरी भक्ति सदा सतसंग, अबाध निष्काम भाव से प्रेम अहित कुरवंती अहित गुम भक्ति मिथम भूल अहित गुम भक्ति कुर, कोई मतलब नहीं किसी मतलब की चीज नहीं, भगवान है जाहे न चाहिए कबहू कछु तुम जन सहज सनैह बस हो निरंतर तासुर शोरा बुर निज गेह, चाहिए न चाहिए कब कुछ। भगवान ने वाल्मीकि जी से रहने के लिए बताया कहाँ रहो, तो 14 वर्ष गए 14 स्थान बताए, उसमें एक बताया जाहे न चाहिए कब कुछ तुम सन सहज सनेह बस हो निरंतर तासुर शोरा उर निज, वो आपका खास घर है, चाहना है ना वो घर में दूजा आ जाते हैं, कुछ चाहना हो कुछ चाहना ही नहीं तो खाली घर है, वो आपका घर है, आप लोग ऐसे हो राम को नाम जब तुम श्री तरी कुसुम आज कुसुम त्याग करो भगवान का नाम लो, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, कहते क्या करते हो तुम, ये क्या करते हो, ये क्या होगा इससे उसे, कि भाई आदत पड़ गई, स्वभाव पड़ गया था, स्वभाव लाचार है, स्वभाव से लाचार, राम सीता राम सीता, अब कौन माथा पर सी करे, अब क्या कहते हैं राम राम कह रहे से, हमें मतलब नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान जाने वो जा रहा होगा, हम तो सीता राम सीता राम, बस डटे रहो नरसंग रहो लगे रहो, भाई हम लोगों का काम ऐसे चलता है, समझे, हम तो पोल चलाते, पोल मैं देखा हूँ पोल चलाई पढ़ते समय चलाई अब भी चलाते हैं, लोग भला समझते हैं, लोगों का कायदा है हमारे भी इतने अवगुण है वो अवगुण देखते नहीं, वो तो अवगुण तो कम देखते हैं, अरे गुण हमारे ज्यादा देखते हैं, तो रोटी मिल जाती मोल से बस अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशन, अंधाधुंध सरकार है खीजे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक, बोलो तो परम पद बढ़ा लंका बड़ी खींचे दीनो परम पद रीजे दीनी लंक, अंधाधुंध सरकार है ये जाओ समझे तुलसी सीतानाथ के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर अंधेरा है अंधाधुंध सरकार है अपर मौज हो गई पोल में धस जाओ पोल पोल धस जाओ, कलयुग में विशेष महिमा है राम राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम लियो जाओ, कैसी बढ़िया सुमरत सुलभ सुखद सबकाहू लोक लाह पर लोक निबाहू, सुमरत सुलभ और सुखद सबकाहू, सुमरत सुलभ सुखद सबकाहू लोक लाह पर लोक, मांगे हुए कुछ मिलता नहीं वो गिर बैठ कर सीताराम सीताराम कर लेगा चुपचाप, सब आ जाएगा सब, धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रोक, चीमट बैठा रामदास आर में सब तो भगवान का नाम रहते हुए लोग दुख पाते हैं, बड़ा आश्चर्य है। नरके पश्चिमानंद जमराज ने कहा कि नाचितो देवा, तुमने भगवान का आचरण किया, भगवान का पूजन नहीं किया। ये ना कार्य मुरारी झरसा तसी हमें कुम करते सरसा, भगवान का नाम लेते हैं। गोस्वामी गए, मैं नरकों में जा नहीं सकता क्यों, मैं आपका नाम लेता हूँ, मुक्त नहीं हो सकता ज्ञानी, मैं भक्त हूँ नहीं ऐसा, तो क्या करूँ। अब नरकों में नरक भी रुक गया, स्वर्ग में भी छर गई है, बेकुठ में जाऊँ अधिकारी नहीं हूँ, तो क्या करूँ। पढ़ा रहे हूँ कहीं एक तरफ जैसे अजा में अगर की ये गजराज ऐसे पड़े है ना, उधर पड़े रहो कहीं एक तरफ, क्या करूँ। योगी तो हो गए ऐसे पैर खुशी तरह, भगवान जाने भगवान का काम जाने, सब भगवान को रख दो, सीताराम सीताराम सीताराम कहते।